Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Det kræver nerver af stål at træde ind på de finansielle markeder i disse tider. Volatiliteten er særdeles høj, og meget tyder på, at det er noget, vi skal vende os til fremover. Men måske så kan man altså sejle igennem stormen ved at være nogenlunde godt forberedt. De næste 10 minutter, der ser vi på, hvad der skal ske i uge 50, altså de begivenheder, vi i hvert fald allerede kender på forhånd. Mit navn er Bodil Gansel, jeg har lukket Lav Svendsen med i studiet. Velkommen til, Svendsen. Tak skal du have. Porteføljeforvalter i Millionærklubben og fundamental aktieanalytiker hos Aktieinfo. Lav Svendsen, den her volatilitet, er det bare noget, vi skal til at vende os til som investorer? Jeg vil nok sige, at stormen i øjeblikket er noget værre, end vi oplever sådan i almindelig fredstid, kunne man sige, fordi at udsvingene har faktisk været gevaldige her over den løbet af den her uge, hvor vi både har været op og ned, og det er så, altså, det er så ligesom kraftig en blæst, at det har tendens til at ryste folk ned fra træet, som vi kalder det for, at der er så mange mennesker, der siger, at det er for usikkert, så vil jeg hellere sælge, fordi man kan altså tabe måske helt tilfældigt, købe den ene dag, sælge den næste, så har du tabt 5%, ikke? Mm. På noget, som egentlig er sådan stort og fornuftigt, ikke nogen vild aktie, så siger mange, vi vil ligesom vente til, der er kommet ro over feltet, og derfor så vil sådan et marked tendere til at glide nedad, og så bliver det sådan lidt i et stykke tid selvopfyldende, ikke? Så jo, det er nogle af de dage, hvor man kan sidde og sige, at man bliver et halvt år ældre. Ja, det kan ske. Hvad grå over er det, Lav Svendsen? Hvis vi kigger tilbage i historien, kan den så bruges som signal for sig selv? Altså, høj volatilitet, er det et tegn på, at der er, hvad ved jeg, svære tider forud, eller hvad? Nej, det er det ikke, men det er udtryk for, at investorerne har, og alle dem, der er på markedet, at dels er der måske for mange, der er med i spillet, men det andet er, at de har svært ved at finde ud af, hvad de egentlig vil, fordi så vil de jo lægge sig på en eller anden position og holde fast, men at de ligesom er parat til at hoppe på den ene eller anden vej, fordi det gælder om at sikre sig en kort gevinst. Ikke? Og så er der måske også lige et kalenderfænomen, fordi i og med, at vi er ved at nå årets udgang, så er der jo ikke så mange, der har lyst til at lige skulle smide 5% af gevinsterne over bord nu. Så derfor så bliver man formentlig ramt hurtigere af panik, fordi, altså nu tænker jeg på sådan nogen, der sidder i banker og handler for deres egen regning eller hedge funds, at de nok bliver lidt mere ivrige på at slippe væk, på grund af, at de ikke ønsker at lige tage et smæk inden 31.12. Lav Svendsen, lad os kigge lidt på nogle af de begivenheder, der finder sted i næste uge. Eller faktisk, så synes jeg egentlig, vi skal starte i dag, fordi at vi sidder og optager her fredag. Der sker to ting her i eftermiddag, som vi jo altså ikke når at få med i den her markedsudsigt. Danske Bank holder generalforsamling og skal vælge en ny bestyrelsesformand. Og så kommer der non-farm payrolls, altså det her kongen af nøgletal fra USA, som vi jo også plejer at holde en del øje med på aktiemarkedet. Lad os starte med Danske Bank. Kommer det til at gøre nogle forskel for deres aktiekurs i næste uge, tror du? Nej, det tror jeg ikke, fordi det er jo en done deal, at flertallet for, at de skal skifte formanden ud, burde være på plads, ikke? Og så har AP Møller som storaktionær markeret, at nu skal der nye boller på suppen, og man er nødt til at distancere sig fra fortiden. Skærning og sige, det var ikke vores bord, vi anede ikke, hvad der skete, og det vidste de jo formentlig heller ikke, men der kan du sige, at det er mere, at man sådan trækker nogle streger i sandet og siger, nu er det det, og nu kigger vi frem af, at du kunne måske også se det i ugens løb, hvor deres midlertidige chef var ude og fortælle, at man havde reserveret, man har ikke afskrevet dem, men reserveret 18 milliarder til at bære tab på bøder og alle mulige ting. Og på den måde ligesom, burde man ligge på den gode side, og det tror jeg for eksempel rigtig er selv gættet for længe siden på, det er jo et gæt, men altså 15 milliarder, ikke? Så hvis de har 18 og tage, så burde det jo kunne gå, ikke? Men det bliver jo så udlandet, altså USA og EU, og EU-myndighederne, som kommer til at svinge krabasken, det er ikke de danske finanstilsyn, de får nok 2 millioner. Så det er jo i virkeligheden en katastrofe, sådan nationaløkonomisk, hvis vi skal aflevere så mange penge. Ja, men der er vi så altså selvfølgelig lidt længere frem, hvis det skal have kurs på virkning for Danske Bank, den slags. Jo, men alle ved jo godt, at de ikke slipper gratis fra det, så derfor så er det mere, altså det er jo sådan en forventningsbearbejdning, så må banken jo bare prøve på at ligge så til god side, at der ikke er nogen, der bliver bange for, at de skulle få en anden mega bøde. Ikke? Og så var der altså non-farm payroll, som jo altså også er et vigtigt nøgletal. Det kommer her fredag eftermiddag. Lav Svendsen, der er jo allerede rygter eller snak rundt omkring i markedet om, at det kan godt være, at centralbanken i USA, Fed, at de holder lidt igen med at sende renten så hurtigt op, som de ellers har været ude og melde til at starte med. Hvor er du egentlig i de der historier? Jeg tror at for det første, at man overdriver, hvor meget Fed har indflydelse, og hvor meget man skal kigge på dem. Men altså, det er jo den der med, at de er ude og sige, at nu at dæmpes den økonomiske vækst. Det er jo ikke på nogen måde recession. Det er bare ligesom, at man taber lidt mere fart, og man kører kun frem med 70 km i timen i stedet for 80. Ikke? Det er sådan det, de siger. Og derfor vil de heller ikke hæve renten for meget, fordi de ikke ønsker altså at komme til at ligesom dæmpe mere på det, end hvad tingene måske er på vej til af sig selv. Ikke? Mm. Så jeg tror, at altså, det bedste er jo nok, hvis der kommer sådan noget ud, som er midt imellem, at det ikke brøler frem, men og heller ikke er problemer. Og der er ikke noget, der tyder på, at der er problemer, men og det med recession og så videre, det er altså meget sådan at måle på, hvad sker der lige nu. Er der mennesker i magasin, eller er det fordi, de lige jagter en pistolmand, så de er gået ud alle sammen? Altså, det er der, du er henne. Det er ikke problemer, men Fed ønsker ikke for alt i verden, og han er jo blevet skældt ud, Paul, af præsidenten, ikke? Han ønsker for alt i verden ikke at komme til at på tværs af ligesom, det politiske system, ved at han skulle stramme for meget. Ikke? Så han vil nok holde sig i baggrunden. Og nu vi er ved centralbanksnakken, Lav Svendsen, så er det jo også i den kommende uge, at vi får et pengepolitisk møde i den europæiske centralbank, og Mario Draghi går på scenen med et pressemøde, hvor han kommer til at, ja, selvfølgelig også melde ud, hvad han gør med renten. Der forventes selvfølgelig ikke, at han gør noget, at han ændrer på renten. Men spændende bliver det da at se, hvordan han kommer til at tale om det her opkøbsprogram, som vel snart får en ende. Hvad tænker du, der kommer til at ske? Jeg tror jo, altså han vil jo også prøve på at virke stabiliserende. Ikke? Altså, det værste, man kunne forestille sig, han kunne sige, hvis jeg skulle bruge min fantasi, det er jo, at han kunne jo for eksempel sige, at de ikke vil købe italienske statsobligationer, hvis ikke de udviser den disciplin på statsfinanserne, som er påkrævet. Ikke? Altså, det var jo en af de måder, hvorpå han kunne ligesom signalerer, at vi står ikke bagved og fejrer op for alt. Og det har han jo ikke turet endnu, men det kunne man da godt forestille sig, at han ligesom også ville rejse flaget og sige, her fra vores del af systemet, der vil vi, kan vi ikke acceptere det, og dermed så vil vi komme og sige nej tak, og så kan italienerne jo prøve at sælge deres operationer selv. Men altså, det er det værste, jeg kan forestille mig, han kan komme på at sige, og jeg tror ikke, han gør det, men altså, han vil prøve på at få det lejtet den gode vej. Og, men tror du, han stopper sit opkøbsprogram, Lars Svendsen, her ved udgangen af 18, som han hele tiden har meldt ud af planen er, eller kommer vi til at se det fortsætte? Jeg tror, han trapper det. Han tager et trin ned til og siger, at vi tager et halvt år til med et lavere niveau for ikke at få en blød overgang. Ikke? Det er jo det, hans hovedopgave er, det er at sikre, at der er så meget stabilitet som muligt. Ikke? Mm. Så jeg kunne forestille mig, at det var det her, han ville gøre. Altså ikke ligesom bare sige, nu det var det, og så farvel og tak, og nu er måske endda begyndt at sælge. Ikke? Altså det værste er jo, hvis de begynder at sælge ud, men det er der jo ikke rigtig nogen, der tror. Nej. Så nej, jeg tror ikke, du får så meget nyt fra ham. Torsdag holder vi øje med, hvad Mario Draghi han bringer på banen. Tirsdag der holder vi øje med, hvad Theresa May hun bringer på banen, Lav Svendsen, der skal stemmes i underhuset i Storbritannien. Det bliver også en interessant dag. Kan det køre rundt med aktiemarkederne sådan for alvor, tror du? Nej, det tror jeg ikke, vi gør, fordi alle ved godt, at hun får meget svært ved at slæbe et flertal hjem. Så det er jo mere om det engelske marked og pundet, måske mere det mest pundet, der skal tage, som valutakurs skal tage. Det første hook, hvis det her begynder sådan at blive rigtig bekymrende. Og det rigtig bekymrende, det er jo ikke måske ikke så meget, hvis hun bliver stemt ned, men hvis det ender med, at hun så siger, men så vil jeg have et tillidsvotum fra parlamentet, og så sætter de sig alle sammen ned og ryster på hovedet af hende og siger, det vil vi ikke stemme for, og så må hun pakke sin regering sammen. Fordi så har du nærmest sådan en eller anden fuld politisk kaos i England, fordi det konservative parti er splittet internt, ikke? Og du får jo den vinkel sat op på spidsen af kniven, og det er de konservative jo ikke selv så interesseret i, men det kan jo blive tilfældet, og Labour, hvis vi gerne have det, ikke? Så det er vel der, at det kan på en eller anden måde løbe løbsk. Men det tyder på, at hun ikke kommer igennem med det, og at dermed, at det bliver sådan, bolden bliver sparket til hjørne, ikke, kunne man kalde det for. Lars Vindsen. Og pundet er, det er der, det kommer til at ske. Jeg synes, jeg hører, at der er mange steder, det kan løbe løbsk. I hvert fald er der mange steder, som investorerne, de er usikre på, hvad der kommer til at ske. Vi holder selvfølgelig øje med det hele i Millionærklubben igen i næste uge. Det er alle hverdage mellem 9 og 10. Vi høres ved der.